publicznych, wiarygodny wizerunek, zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Tauron przypomina, tylko do 30 czerwca możesz złożyć oświadczenie i skorzystać z wyższego limitu zużycia prądu, do którego cena będzie zamrożona. Zrób to, jeśli masz kartę dużej rodziny, jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdź na tauron.pl/oszczędności. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 13 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. PiS poprze prezydencką nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, zapowiada to rzecznik partii. Nasz kraj pracuje z Unią nad mechanizmem finansowania budowy zabezpieczeń na granicy z Białorusią i Rosją, mówi o tym w Trójce minister do spraw Unii. Leśnicy donoszą o dramatycznej suszy w pomorskich lasach. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapowiedział, że PiS poprze prezydencką nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Dzisiaj Sejm rozpatrzy nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Wpływów wniesioną przed dwoma tygodniami przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rafał Bochenek, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, zaznaczał, że nie spodziewa się, żeby członkowie komisji zostali wybrani na dzisiejszym posiedzeniu. W ramach tej komisji będą pracowali głównie eksperci, którzy mają stosowną wiedzę prawną, no i którzy zajmują się generalnie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa polskiego. I będziemy w oparciu o te przepisy zaprezentowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę chcieli wybrać takich właśnie członków tejże komisji, którzy spełnią te kryteria. Ustawa, na podstawie której zostanie powołana komisja, weszła w życie pod koniec maja. Prezydent Andrzej Duda złożył projekt nowelizacji ustawy. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że nasz kraj pracuje ze wspólnotą nad mechanizmem finansowania budowy zabezpieczeń na granicy z Białorusią i Rosją. Wyjaśnił, że budowa takich zabezpieczeń bez konsultacji z Unią była podyktowana koniecznością chwili. Unia Europejska deklaruje, że do kwestii zabezpieczania granic może w pewnej mierze się dołożyć i myślę, że mamy w zasięgu takie rozwiązania, które wprowadzą możliwość współfinansowania właśnie ze środków unijnych zabezpieczeń na polskiej granicy, przy czym my nie chcieliśmy czekać w tej sprawie, bo najważniejsza jest kwestia naszego bezpieczeństwa, na sfinalizowanie jakichś procedur i rozmów unijnych. Zabezpieczenie musiało być zbudowane szybko i tak zostało wykonane. Według ministra Polska dobrze broni wschodniej granicy i zarządza na niej ruchem, wbrew opiniom szefów landów niemieckich granic z naszym krajem. Ukraińska armia w ostatnich dniach wyzwoliła niemal 100 km kwadratowych na południu kraju. Według ekspertów Rosjanie będą wzmacniać ten odcinek frontu oddziałami, które zostały wycofane z obwodu chersońskiego. Jak zaznaczył na antenie telewizji Inter ukraiński ekspert wojskowy Denys Popowicz, ukraińscy żołnierze na południu będą musieli walczyć również z rosyjskimi rezerwami, które przed wysadzeniem przez Rosjan zapory w Kachowce stacjonowały na lewym brzegu Dniepru. Mogą one być przesunięte właśnie na te odcinki, które Rosja uważa za zagrożone. Może to być kierunek na południe od Orichowego, a także na południe od Wełykiej Nowosiłki, gdzie osiągamy taktyczne sukcesy. Ukraińcy prowadzą też działania ofensywne wokół Bachmutu. W ciągu ostatniego tygodnia udało im się wyzwolić 16 km kwadratowych terytoriów na północ i południe od miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dramatyczna sytuacja w pomorskich lasach. W wielu nadleśnictwach wilgotność ściółki leśnej nie przekracza 10%. Wystarczy chwila nierozsądku i pożar gotowy, mówi komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Tomasz Klinkosz. To jest kwestia niewłaściwego użytkowania różnego rodzaju, no już nie mówię o samych ogniskach, ale nawet grilla, wysypywania pozostałości. Były takie sytuacje, że właśnie od wysypanej zawartości grilla mieliśmy do czynienia z pożarem. Mimo zagrożenia pożarowego, zakazu wstępu do lasów nie będzie, tłumaczy Maciej Piankowski z Nadleśnictwa Kościerzyna. Informacje o pożarach mamy głównie od ludzi, którzy w lesie się poruszają. W dobie komórek to jest najszybsza informacja o pożarze. Ten, kto chce podpalić las, podpali go mimo zakazu. A ta obecność w lesie ludzi jest z naszego punktu widzenia w tej chwili jak najbardziej pożądana. W wielu miejscach na Pomorzu deszcz nie padał od miesiąca. Emmanuel Macron reaktywuje Trójkąt Weimarski, pisze po wczorajszym szczycie liderów Francji, Niemiec i Polski dziennik Le Figaro. Gazeta stwierdza, że francuski przywódca jest zdeterminowany, aby kontynuować politykę zbliżenia z Europą Środkową.

Lady Punk w Trójce przed południem. 17 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, zajmijmy się przez chwilę sobą. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek: długowieczność. Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postucha. Panie profesorze, obiło mi się o uszy, że flozyny to takie cudowne lekarstwa. Co to są flozyny? Flozyny to są rzeczywiście bardzo ciekawa grupa leków. Ta grupa leków nazywa się inhibitorami SGLT2. To jest od nazwy enzymu, które hamują. Natomiast są to leki, które pierwotnie zostały wprowadzone nie tak dawno, bo to jest rok 2014-2015, także chwilę temu. I pierwotnie te leki zostały wprowadzone do leczenia cukrzycy typu drugiego. I można powiedzieć, że te leki zrewolucjonizowały nasze, po pierwsze, zrozumienie farmakoterapii. Na czym polega ta rewolucja? Rewolucja polega na tym, że mamy jeden lek, który rozpoczął, tak jak powiedziałem, swoją karierę nie tak dawno. Z jednym schorzeniem. A teraz ta grupa leków jest również zarejestrowana u pacjentów z niewydolnością serca, czyli u pacjentów kardiologicznych. Ale co więcej, również mamy trzecie wskazanie dla tych leków, czyli przewlekłą chorobę nerek. Nawiązując do tytułu naszej audycji Kierunek Długowieczność, to te trzy choroby, czyli cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego i przewlekła choroba nerek, to są trzy najczęstsze choroby cywilizacyjne, które prowadzą niestety do przedwczesnego zgonu. Pan powiedział, że ten lek ma bardzo krótką karierę. Jak go wymyślono, jak go opatentowano, skąd on się wziął? No jak większość leków, to te cudowne substancje, które my stosujemy, które oczywiście są potem przetwarzane chemicznie, taką cząsteczką macierzystą dla tych leków były substancje, które się nazywały floryzynami, czyli bardzo podobna nazwa, a floryzyny znajdziemy chociażby w jabłkach. Ma pochodzenie jabłczane to lekarstwo? Tak, rzeczywiście. No pierwsze doświadczenia z tymi substancjami to są bardzo odległe, bo zaczęły się ponad 100 lat temu. Przez pewien czas o tych substancjach zapomniano, potem je badano w laboratoriach francuskich, w laboratoriach niemieckich i okazało się, że te floryzyny zwiększają wydalanie cukru z moczy. I dlatego one zostały właśnie zastosowane, pierwsze ich zastosowanie miało miejsce u pacjentów z cukrzycą typu drugiego, bo na tym polega ich główny mechanizm działania. No ale nasze ostatnie obserwacje pokazują, że są to zdecydowanie ciekawsze leki. W naszych rozmowach kuluarowych powiedział pan, że flozyny mają jeszcze większą przyszłość, jeszcze większe zastosowania najprawdopodobniej. No ja tą grupę leków obserwuję jako naukowiec i rzeczywiście bardzo śledzę uważnie te wszystkie publikacje, które na temat tej grupy leków się publikują. I są to badania i na zwierzętach, ale również na ludziach, które pokazują, że te leki poza tym mechanizmem działania związanym ze zwiększonym wydzielaniem glukozy z moczu mają potencjalnie działanie przeciwzapalne, mają działanie związane z hamowaniem stresu oksydacyjnego, a to już jest prosty kierunek w kierunku długowieczności. No właśnie, tak sobie pomyślałem, czy flozyny mogą się w przyszłości stać suplementami, które będziemy zażywać, jak dziś zażywamy suplementy? No to jest bardzo odważna teza, panie redaktorze. Myślę, że ta grupa leków daje początek czemuś, co będzie przyszłością medycyny, czyli poszukiwanie takich cząsteczek, które potencjalnie mają zastosowanie w wielu chorobach, pomagają wielu pacjentom, którzy cierpią na choroby cywilizacyjne związane z procesami zapalnymi. No i tutaj odpowiedzią na to zapotrzebowanie są na pewno flozyny. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Living Satellite. 29 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, nie pozostajemy w tyle, jeśli chodzi o innowacje technologiczne, różne wynalazki. W małej wiosce w województwie podkarpackim powstał wynalazek, dzięki któremu już wkrótce energię elektryczną będzie można pozyskać nie tylko z paneli fotowoltaicznych, ale po prostu dzięki zwykłym szybom w oknach czy w samochodach. Fotowoltaiczna szyba ma szansę podbić świat i kompletnie zrewolucjonizować produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Innowacyjna szyba oprócz wytwarzania prądu chroni również przed szkodliwym promieniowaniem. Fotowoltaiczna szyba na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od zwykłego szkła. Po prostu tradycyjne powłoki okienne, wykonywane do tej pory z tlenków metali i tlenków srebra, zastąpiono powłoką ultra nowoczesną, która równie swobodnie przepuszcza światło widzialne, ale promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe emitowane przez słońce zamienia w energię elektryczną. Innymi słowy, wszystko co niekorzystne udało się zatrzymać tą szybą i zamienić na prąd. Robotę robią tutaj tak zwane kropki kwantowe. Można je zobaczyć pod warunkiem, że ma się elektronowy mikroskop o bardzo dużej rozdzielczości. Szyby z powłokami na bazie kropek kwantowych działają jak standardowe ogniwa fotowoltaiczne, z tą tylko różnicą, że kropki są stabilniejsze i znacznie bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych. No w tym przypadku nie ma też znaczenia kąt padania światła. Dobrze więc będą się sprawdzać w pionowych elewacjach budynków oraz w oknach pojazdów. Instalacja już działa w budynku firmy, która to wymyśliła i wprowadziła do produkcji. Masowa produkcja ruszy na początku przyszłego roku. No powiem szczerze, nie mogę się doczekać. Że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja. My gold. Przed południem za 23 minuty, godzina 12. My teraz kontynuujemy nasze cowtorkowe rozważania na temat prawa kosmicznego, na temat regulacji, które będą konieczne do wprowadzenia. Wiadomo, ludzkość ma plany związane z kolonizacją kosmosu. Całkiem niedawno mówiliśmy Państwu w Trójce przed południem o napędach rakiet przyszłości, o napędach atomowych. Przypomnę, tu idea polegałaby na tym, że rakieta startowałaby, no już nawet nie z Ziemi, ale z orbity Księżyca i do celu mogłaby dolecieć właśnie na napędzie atomowym, ale do lądowania przeszłaby na napęd konwencjonalny. Dlaczego? No bo napęd atomowy pozostawia po sobie skażenie radioaktywne. Kamil Muzyka w studiu, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. W przestrzeni kosmicznej to skażenie jest istotne czy nie? Nie, w takiej głębokiej przestrzeni kosmicznej czy przestrzeni międzyplanetarnej nie będzie z tym problemu, aczkolwiek nie jest to kwestia uregulowana. Uregulowane w prawie kosmicznym jest jedynie w formie traktatowej wykorzystywanie ładunków atomowych, ale w rozumieniu eksplozji, czyli wszelkiego rodzaju napędów, które byłyby w stanie poruszać obiekt kosmiczny na zasadzie pojedynczych eksplozji, wykorzystania takiego ładunku wybuchowego. Natomiast nie jest uregulowane wykorzystanie napędu opartego o reaktor z otwartą gardzielą. Z drugiej strony mamy pewne pryncypia wykorzystywania zasilania atomowego w przestrzeni kosmicznej, czyli właśnie między innymi generatorów radioizotopowych w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście one są bardziej uregulowane w prawach krajowych niż w twardym prawie międzynarodowym. To jest jedynie element tak zwanego soft law, prawa miękkiego, czyli ono nie jest ściśle obowiązujące, ono jest bardziej wskazówką, jak powinno się to regulować. Natomiast napędy atomowe, takie z otwartą gardzielą, będą w pewnym sensie przyszłością lotów marsjańskich, znaczy lotów z Ziemi na Marsa i z powrotem lotów międzyplanetarnych. No w ogóle we wszystkich kierunkach, nie tylko na Marsa. Trzeba pamiętać, że rakiety na przykład u Stanisława Lema posiadały stos atomowy i to wtedy też już było planowane. Amerykanie mieli swój program NERVA, Związek Radziecki też miał swój osobny program napędów atomowych, tylko że problem był z testowaniem tego niestety na Ziemi, że trzeba było to najpierw przetestować na Ziemi, a przy przetestowaniu na Ziemi umieszczaliśmy w atmosferze Ziemi dużą ilość odpadu radioaktywnego. I ta podobnie duża ilość odpadu radioaktywnego będzie sobie fruwała w przestrzeni kosmicznej. Czy to nie doprowadzi czasem do tego, że ta przestrzeń będzie prędzej czy później pełna takich odpadów? Przestrzeń kosmiczna i tak już jest mocno napromieniowana, no jakby to powiedzieć, nie tylko promieniowaniem tła, promieniowaniem kosmicznym. Natomiast w sumie to nie jest aż taki duży odpad, żeby zostawiał duży ślad w przestrzeni kosmicznej. Gorszym problemem, jeżeli już by było, to wykorzystywanie na przykład na poziomie górnej orbity, na przykład napędu metalowego, to znaczy napędu, który nie wyrzucałby z siebie rozgrzanego metodą właśnie stosowania izotopów radioaktywnych wodoru, tylko na przykład metal, ponieważ metal, jeżeli byśmy rozpędzali opiłki metalu, to w tym momencie jednak tworzymy formę takiego mikrogruzu kosmicznego. Czyli napromieniowanie w kosmosie nam nie zagraża. Nie, będzie zagrażać jedynie w przypadku, jeżeli będziemy stosować przy ciałach atmosferycznych i w pobliżu tak naprawdę jakichkolwiek ludzkich zabudowań lub instalacji, które będą wrażliwe na takie skoki promieniowania, lub będziemy celować danym napędem w konkretny obiekt kosmiczny, który jest na to wrażliwy, czuły lub nieekranowany zwyczajnie. I tu znowu pojawia nam się kwestia prawna, kwestia ustanowienia, odkąd tego napędu atomowego można używać i dokąd należy to używanie zakończyć. I oczywiście tego póki co nie ma. Nie ma, tak. No i trzeba będzie się tym zająć prędzej czy później. Bardzo dziękuję. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Pan.

Trójka przed południem, jeszcze 9 minut i będzie godzina 12. Na koniec dzisiejszego naszego magazynu popularno-naukowego coś dla właścicieli psów. Jeśli często państwo przytulają swojego psa, myśląc, że jemu również sprawia to przyjemność, no to mogą być państwo w błędzie. Zdaniem behawiorystki brytyjskiej Patricia McConnell, mało który czworonóg dobrze znosi ten sposób okazywania miłości. Przytulanie, całowanie, głaskanie, no to są najczęstsze formy okazywania czułości zwierzakowi, które dla niego mogą jednak być niekomfortowe do końca. Jak się okazuje, psy nie do końca dobrze tolerują tego typu gesty ze strony człowieka. Mogą wzbudzać nawet agresję. Zdaniem ekspertki, zwierzę może poczuć się zagrożone i zacząć szukać sposobu na ucieczkę. Twój pies może wskoczyć ci na kolana, może polizać twoją twarz, może poprosić o pogłaskanie. Nie oznacza to jednak, że chce, abyś wtedy go przytulił. Z mojego doświadczenia wynika, że mało który pies lubi, kiedy człowiek go obejmuje czy ściska, pisze pani behawiorystka. Patricia McConnell twierdzi, że pies może potraktować taką formę okazania miłości przez człowieka jako zagrożenie. W momencie uścisku, w szczególności takiego silnego uścisku, poziom jego stresu może zacząć wzrastać, a wtedy zwierzak zacznie nerwowo szukać drogi ucieczki. Może też stać się agresywny, zacząć warczeć, szczekać, a nawet gryźć. Czy jej zdaniem istnieją rasy psów, które najbardziej nie lubią takich gestów, takiego przytulania? Pani McConnell zalicza do nich psy obronne, w tym te typu wilkowatego, takie jak owczarki, rottweilery czy dobermany. To są rasy psów, które z natury są niespokojne i podejrzliwe. Ich reakcje mogą być więc najsilniejsze oraz najbardziej niebezpieczne. A pamiętają państwo taką piosenkę "Do serca przytul psa, weź na kolana kota"? No i co, i teraz ma się okazać, że to nieprawda? Michał Jakubik, Marek Okrasiński, Witold Lazar, dziękujemy. To była Trójka przed południem. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes.